السلام کے بارے میں فرقہ یعقوبیہ کا اعتقاد یہ ہے کہ ان اللہ والمسیح ابن مریم، خدا تعالی بعین ہی مسیح ابن مریم ہے، یہ حلولی فرقہ ہے، اسلام کے اندر خدا کے حلول کے قائل ہیں، جیسا کہ ہندوؤں کے یہاں اوتار کا عقیدہ جو مانا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کسی خاص شخصیت کے روپ میں خدا جلوہ گر، یہ حلولی اعتقاد رکھنے والے ان اللہ والمسیح ابن مریم، یہ فرقہ یعقوبیہ کا اعتقاد یہ ہو کہ خدا تعالی بعین ہی مسیح ابن مریم کے اندر حلول ہے، یہ فرقہ ایک یہ ہو گیا. دوسرا فرقہ نسطوریہ فرقہ، انہوں نے یہ اعتقاد رکھا کہ مسیح ابن اللہ ہے، خدا کا بیٹا، سن آف گاڈ ہے، یہ خدا کا فرزند ہے، اور یہ کہنے سے اگر خدا کا فرزند نہیں ہے تو پھر باپ کون ہے اس کا بتلاؤ، خدا کی قدرت والی بات ہی گئی اور جل ہو گئی. اس لیے اللہ تعالی نے ان لوگوں کے رد میں مسیح علیہ السلام کی تشبیہ آدم کے ساتھ دی، ان مسل عیسیٰ عند اللہ کا مسل آدم. آدم کو تو عیسائی بھی اور یہودی بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، خلقہ من تراب، اللہ نے مٹی سے پیدا کی. پھر مسیح علیہ السلام کی بغیر باپ پیدائش میں کیا چیز مانے ہو سکتی ہے؟ یہ فرقہ ہے نسطوریہ، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابنیت کا اعتقاد رکھتے. تو جیسا کہ بعض مشرکین عرب میں بھی آپ ملائکہ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ خدا کی بیٹی ہیں، العیاذ باللہ، جیسا کہ سورہ نحل کے اندر اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اسی اعتقاد کا رد ہو چکا ہے. اس طرح یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس کے علاوہ تیسرا ایک گروہ جس کو فرقہ اسرائیلیہ کہا جاتا ہے، وہ اور اس کی طرح کے اور بھی ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تثلیث کا عقیدہ کہ خدا جو ہے تینوں میں تیسرا ہے، باپ بیٹا روح القدس، یہ تینوں کو وہ ایک بھی کہتے ہیں پھر وہ تین بھی کہتے ہیں. عجیب قسم کا غلیظ اور گندا عقیدہ جو عقل کے بھی خلاف نقل کے بھی خلاف، تین ایک بھی ہو جاتا ہے پھر الگ الگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ ثالث و ثلاثہ جن کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر یہ فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثہ، جن لوگوں نے یہ کہا کہ خدا تینوں میں تیسرا ہے وہ بھی پکے کافر ہیں، جو ابنیت والے ہیں وہ بھی کافر ہیں، جو حلولی ہیں وہ بھی کافر ہیں، تینوں پر کٹی کفر کا حکم لگایا گیا سورہ مائدہ کے اندر. تو فرمایا کہ مختلف ہو گئے گروہ، اور یہ اب یہ جو تھے تین خداؤں کا اعتقاد رکھنے والے، باپ بیٹا روح القدس، یہ بھی، اور ایک فرقہ اور ہے کہ جن کا اعتقاد ایمان والوں کے ساتھ ملتے جلتے، وہ ملکانی فرقہ تھا، وہ بھی تھا، وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام عبداللہ و نبی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور نبی ہیں. یہی اعتقاد آل ایمان کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ الہ ہیں، نہ تینوں میں تیسرے ہیں، اور نہ ابن اللہ ہیں، بلکہ کیا ہیں، وہ عبداللہ ہیں، اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں. تو ان عیسائیوں میں بھی ایک فرقہ ایسا گزرا ہے کہ جو ملکانیہ کہلاتا، ان کا اعتقاد یہی تھا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ گروہ مختلف ہو گئے، تو ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا بڑے دن کی حاضری کے وقت. بڑا دن قیامت کا دن مراد ہے، اس دن جب حاضری ہوگی یہ سب کفر کرنے والوں کا برا حشر ہوگا. یہ مختلف فرقے بن گئے، ان میں آل حق کے ساتھ مشابہت رکھنے والے بھی ہیں، کیونکہ آل حق اور ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے مسیح علیہ السلام کے بارے میں، جو اللہ نے بیان فرمایا ان کی زبان سے، عبداللہ جعلنی نبی، اللہ کے بندے اور اللہ تعالی کے رسول ہیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر یہ آتا. حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شاہدا اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس شخص نے اپنے تہ دل سے سچے اعتقاد سے صاف نیت سے گواہی دی کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے، جس نے اس بات کی گواہی دی اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، کہ الہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور جس نے اپنے سچے دل سے گواہی دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. یہ بندہ ہونا، اس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، خدا کی عبادت کرنے والے، الہ نہیں ہیں، خدا کا جز نہیں ہے، بلکہ خدا کی مخلوق ہے اور خدا کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ حضور نے دوسری حدیث کے اندر ہے کہ فرمایا لا تترونی کما ترت النصارى عیسیٰ ابن مریم، لوگوں میری تعریف میں مبالغہ آرائی نہ کرنا، جس طرح عیسائیوں نے مسیح علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ آرائی کی اور شرک کی گندگی میں مبتلا ہوئے. تو فرمایا فإنی عبد اللہ و رسول فقولوا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. عیسائیوں کی طرح مبالغہ آرائی کر کے یہ نہ کہو نور من نور اللہ، جارو من عبادی جزا، انسانیت سے نکال دیا، خدا کا جز بنا دیا، یہ سب شرکیہ بات ہے. عبداللہ و رسول، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول، اور آل ایمان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ تشہد میں اس کا اقرار نہ کرے کہ اللہ تعالی کے بندے اور خدا کے رسول ہیں. کوئی نماز ہی نہیں ہوگی اگر یہ اس کا اعلان نہ کرے گا اپنے قائدے میں بیٹھ کر. تو فرمایا کہ جو اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ساتھ وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ و رسول، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی دے سچے دل سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وہ اللہ کا کلمہ ہے جس کو خدا نے مریم کی طرف ڈالا تھا. کیوں یہ کلمت اللہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی تخلیق اللہ کے کلمے یعنی کن اور اس کے فرمان سے ہوئی، اور وہی کلمہ یعنی اللہ کے فرشتے نے آ کر ان کے گریبان میں ڈالا، تو اسی کے نتیجے میں مسیح علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو اس کی شہادت دے کہ اللہ کا کلمہ ہے جس کو مریم کی طرف ڈالا، اور خدا کی جانب سے ایک خاص روح ہے، خدا کی جانب سے پیدا کی ہوئی ایک خاص روح ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے ساتھ یہ بھی گواہی دے ان الجنت حق والنار حق، دوزخ بھی برحق، جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے. فرمایا جو آدمی اس چیز کی گواہی دے گا ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، اس کا عمل چاہے کیسا بھی ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو جنت میں داخل کرے گا. خدا کی وحدانیت کی شہادت، حضور کی نبوت اور رسالت کی شہادت، مسیح علیہ السلام کی عبدیت اور رسالت کی شہادت، ان کے کلمۃ اللہ ہونے کی شہادت، جن کو مریم کی طرف خدا نے ڈالا اور ان کے بطن مبارک سے پیدا کیا اور جنت کے اور دوزخ کے برحق ہونے کی جو گواہی دے گا، اللہ تعالیٰ ایسے اعتقاد رکھنے والے انسان کو جنت میں داخل فرمائے گا، چاہے اس کا عمل کتنا بھی کمزور ہی کیوں نہ ہو. اعمال کی کمزوری تو رفع ہو سکتی ہے، شفاعت سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی معافی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن فکر اگر فاسد ہو، اعتقاد اگر درست نہ ہو تو پھر نہیں ہے داخلہ جنت. یہ نہایت ہی اہم اور بنیادی بات. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، صحیح درجہ اول کی روایت. تو فرمایا کہ بڑے دن کی حاضری میں تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. اسمے میں یہ فعل تعجب ہے، خوب سنتے ہوں گے اور خوب دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس آئیں گے. آج نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ نشانیوں کو دیکھتے ہیں، نہ کوئی صحیح بات دیکھتے ہیں، نہ کوئی صحیح کلام سنتے ہیں، اپنا ہی باطل عقیدہ اپنی زبانوں سے کہے جا رہے ہیں. کوئی ابنیت والا عقیدہ، کوئی ثالث ثلاثہ والا، شرک والا، تشبیہ والا عقیدہ، آج کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لیکن جس دن وہ آئیں گے نا، بڑی حاضری کا دن ہوگا، خوب سنتے ہوں گے، خوب دیکھتے ہوں گے، لیکن ظالم لوگ آج کے دن کھلی گمراہی میں مبتلا، اور ظالم سب سے بڑے کفر اور شرک کرنے والے لوگ. والکافرون هم الظالمون ان الشرك لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم پہلے درجے کا یہ شرک اور کفر ہے، یہ اعتقادی فساد، یہ بڑا ظلم ہے. ظالم آج کے دن کوئی بات سنتے نہیں، اپنی چلائی جا رہے. آپ دیکھتے دنیا میں 5 ارب آبادی میں 4 ارب آبادی یقیناً شرک کفر میں مبتلا، کوئی بات ہی نہیں سنتے، نہ توجہ کرتے، نہ غور کرتے، نہ کسی عقلی نقلی دلیل پر توجہ کرتے ہیں، اور نہ عقل سے صحیح کام لیتے ہیں. روا روی میں اپنا جا رہے ہیں، سارے اپنے اپنے ہی اس گندے اعتقاد میں مگن ہیں. فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انذر ہم، آپ ڈرا دیں ان کو حسرت کے دن سے، جس دن فیصلہ کیا جائے گا معاملے کا، وہ حسرت کا دن قیامت میں ہوگا. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے، جنت والے جنت میں جائیں گے. جو گناہگار بھی دوزخ میں جائیں گے، وہ سزا کاٹ کر پھر وہاں سے نکل آئیں گے. جب سارے نکل آئے، ایماندار گناہگار سارے نکل آئے، تو اس کے بعد یوتا بالموت، ترمذی شریف کی روایت میں دوسری، موت کو لایا جائے گا، اور دوزخ والوں اور جنت والوں کے درمیان اس کو نمایاں کیا جائے گا. ایسی جگہ پر سب دیکھیں کہ اب ان سے پوچھا جائے گا دوزخ والوں سے یہ کیا ہے، تو کہیں گے یہ موت ہے. جنت والوں سے بھی پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے یہ موت ہے. پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، وہ جانور کی شکل میں ہوگی. اس کو جب ذبح کر دیا جائے گا، اہل جنت سے بھی اللہ فرمائیں گے خلودا اب ولا موتا، اب ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے، موت نہیں آئے گی. اور دوزخ والوں سے بھی یہی فرمائے گا کہ اب خلود ہے، موت نہیں آئے گی. وہ دن کافروں کے لیے بڑی حسرت کا دن ہوگا، اس کو کہا گیا ہے یوم الحسرت. جتنا افسوس اس دن ہوگا، اتنا کبھی نہیں ہوا نہ ہوگا، وہ یوم حسرت. تو اللہ تعالی نے فرمایا ان کو ڈرا دیں حسرت کے دن سے، اور جبکہ معاملے کا فیصلہ ہو چکے گا. اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آج تو ایمان قبول نہیں کرتے، یہ خدا کی وحدانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اعتقاد صحیح اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں، غفلت میں پڑے. لیکن آگے حسرت کا دن آ رہا. ویسے حدیث میں آتا ہے، عبرانی کی حدیث میں آئی، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، لیس یتحسر آل الجنت الا علی ساعۃ مرت بہم ولم یذکر اللہ فیہا. آل جنت کے لیے اس سے زیادہ حسرت کسی بات پر نہیں ہوگی کہ وہ جب یہ سوچیں گے کہ دنیا میں فلاں وقت ہم کو ملا اور ہم نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا وہاں. اس پر بڑی حسرت ہو. کاش اگر اس فارغ وقت میں جو ہم کو دنیا میں ملا تھا اس گھڑی میں ہم اللہ کا ذکر کرتے تو اللہ کی اور کتنی بلندی ہم کو نصیب ہوتی. اس پر حسرت کریں گے. اور ایک روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی بھی مر گیا وہ نادم ہوگا چاہے نیک ہو یا برا. تو لوگوں نے عرض کیا حضور مما ندم ہو یا رسول. حضور ندامت کس بات پر ہوگی؟ فرمایا کہ ندامت اس بات پر ہوگی کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کو ندامت ہوگی کہ کاش اس نے نیکی اور زیادہ کیوں نہ کمائی، اور اگر وہ برا ہے مسیح ہے تو اس کو ندامت اس بات پر ہوگی کہ کاش وہ برائی سے روکا کیوں نہ دنیا میں. بہرحال ہر ایک حسرت کرے گا، اس لحاظ سے بھی اس کو حسرت کا دن کہہ سکتے ہیں. آج کے دن یہ غفلت میں پڑے ہوئے ایمان قبول نہیں کرتے، اور کب تک رہیں گے یہاں؟ انا نحن نرث الارض، زمین اور جو کچھ زمین پر ہے اس کے وارث تو ہم ہیں. یہ چند روزہ کھیل ہے، یہ ختم ہو جائے گا. نہ انسان رہے گا نہ اس کی کمائی رہے گی، یہ سب تو اللہ کی ملکیت ہے. جب انسان نہیں رہے گا، اس کی اولاد نہیں رہے، کچھ نہیں رہے گا، ساری اللہ کے قبضے میں، اس کی ملکیت ہے. زمین اور زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان کے ہم وارث ہیں. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، تمام نیک و بد سب لوٹ کر ہمارے سامنے آئیں گے. ہم ہر ایک کے ساتھ اس کی فکر، اعتقاد اور عمل کے مطابق سلوک کریں گے. سب نے ہمارے سامنے پیش ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. اذ قال لابیہ یا ابت لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. واذکر فی الکتاب، اور آپ ذکر کریں کتاب یعنی قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام کا، بے شک تھے وہ بہت بڑے راست باز اور اللہ کے نبی. جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اے میرے باپ، تو کیوں عبادت کرتا ہے اس کی جو نہیں سنتا اور نہ دیکھتا ہے، اور وہ نہیں کام آ سکتا تجھ سے کسی بات میں؟ اے میرے باپ، بے شک آئی ہے میرے پاس، آیا ہے میرے پاس علم، وہ جو نہیں آیا تیرے پاس. فتبعنی، پس تو میری پیروی کر، میں دکھاؤں تجھ کو سیدھا راستہ. اے میرے باپ، نہ عبادت کر تو شیطان کی، بے شک شیطان ہے رحمان کے لیے نافرمان. اے میرے باپ، بے شک میں خوف کھاتا ہوں کہ پہنچے کہیں تجھ کو عذاب رحمان کی طرف سے، پس ہو جائے گا تو شیطان کا ساتھی. پہلے اللہ تعالی نے واذکر فی الکتاب مریم، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ کتاب میں ان کا ذکر کریں. اللہ نے ان پر جو مہربانی کی تھی، اور خاص طور پر مریم کا واقعہ تو تمہید کے طور پر تھا، آگے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ مقصود تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے میں خاص طور پر اللہ تعالی نے توحید کا مسئلہ سمجھایا اور شرک کا رد کیا. عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی اللہ نے ذکر کی اور پھر درمیان میں فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ, اللہ کی ذات تو پاک ہے اس بات سے کہ وہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنائے اور اس بیٹے کو متصرف فی الامور گردانے اور اس کو اختیار دے دے, اور نہ کہ اس کا حقیقی بیٹا ہو سکتا ہے کہ یہ احتیاج کی علامت ہے. خدا کی ذات اس قسم کی گندے عقیدوں سے اور گندی باتوں سے پاک ہے. وہ تو قادر مطلق ہے, جب چاہے فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا تو ایک ان کا کلمہ فرماتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. مسیح علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم دی تھی کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ, اللہ تعالیٰ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی, اسی کی عبادت کرو, صراط مستقیم یہی ہے. نصارہ کے ان سب فرقوں کا رد ہو گیا جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کا خیال رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دراصل اسی شرک کی تردید فرمائی ہے اور اس ولدیت کے عقیدے کو خاص طور پر رد کیا ہے. اب یہ دوسرے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی اسی سلسلے میں ہو رہا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے کیا جا رہا, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور توقیر دنیا کی ساری قومیں کرتی ہیں, خاص طور پر یہود بھی, نصارہ بھی اور مشرکین عرب بھی ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے, اور مشرکین عرب تو خاص طور پر اس لیے بھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اس پر وہ فخر کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. لیکن ان تمام فرقوں نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کو بگاڑ دیا تھا, اور یہ سارے فرقے یہود بھی اور نصارہ بھی اور مشرکین عرب بھی یہ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے, اور دعویٰ ان کا یہ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. یہودی کہتے تھے یہ ہمارا طریقہ, یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے. نصارہ کہتے تھے یہ جو ہمارا طریقہ ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا, اور مشرکین عرب کا تو بڑا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیمیہ پر ہیں, لیکن اس ملت کو ان سب نے بگاڑ دیا تھا. تو اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی اسی سلسلے میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی توحید کو ماننے والے تھے اور اسی کی دعوت دینے والے تھے, شرک اور بت پرستی کے سب سے بڑے مخالف تھے, اور وہ جتنے ائمہ حنیفی ہیں ان سب کے امام تھے, پیشوا تھے. یہ حنیفیت کا دور ہی ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حنیفن ولم یکن من المشرکین, ابراہیم تو حنیف تھے اور تمام حنفاء کے امام تھے وہ, اور پیشوا تھے, شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تو ان لوگوں کے لیے عبرت کا مقام ہے جو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں, خواہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں. ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما, وہ تو حنیف تھے ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والے, یکسو اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے وہ, اور وہ اسی حنیفیت کی تعلیم لوگوں کو دیتے تھے. تو مشرکین نے بھی اس دین کو خراب کیا اور شرک میں مبتلا ہوئے, نصارہ نے بھی تشبیہ کا عقیدہ بنا لیا اور وہ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو گئے, اور یہود بھی انہوں نے بھی اس کو بگاڑا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وذکر آپ تذکرہ کریں کتاب یعنی قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا جو کہ موحدین کے پیشوا امام تھے تمام حنفاء کے امام اور پیشوا تھے اور وہ شرک سے بیزار تھے اور ان کی حیثیت مرتبہ اور فضیلت بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ انہو کان صدیق النبیہ بڑے راست باز تھے اور خدا کے نبی تھے. پھر آگے ان کا وہ مکالمہ اور تذکرہ جو اپنے والد کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کا دور یہ حنیفیت کا دور کہلاتا ہے اور یہ مسیح علیہ السلام سے 2000 سال پہلے شروع ہوتا ہے. 2160 سال پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کا وجود مبارک دنیا میں تھا. مسیح علیہ السلام کی ولادت سے بھی اتنا پہلے یہ دور شروع ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 170 سال تھی اور انہوں نے اپنے دور میں بڑے بڑے انقلاب دیکھے. یہ عراق کے رہنے والے تھے اور عراق میں بابل کا مقام جو ہے یہ بہت بڑا شہر تھا اس زمانے میں اور اس شہر کا 60 میل سے زیادہ رقبہ تھا جس شہر کے اندر ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ بڑا متمدن تھا وہ اور یہ شہر آشوریوں کی تہذیب کا مرکز رہا, کلدانیوں کی تہذیب کا مرکز رہا. آج کل وہ شہر کھنڈرات کی شکل میں ہے جیسا ٹیکسلا ہے, وہ شہر نہیں ہے. یہ بغداد سے 60-70 میل دور ہے واقعہ. وہ کھنڈرات ہیں, وہ تباہ اور برباد ہو گیا. وہ زمین کے نیچے سے کھدائی کر کے اس کے آثار کو نکالتے ہیں, یعنی آثار قدیمہ جو نکالے جاتے ہیں. جیسے یہ ٹیکسلا آج سے 3000 سال پہلے یہ بہت بڑا شہر تھا, دارالخلافہ تھا. اشوک جیسے بڑے بادشاہ یہاں رہتے تھے اور بدھوں کی تہذیب تھی وہاں. جو مسیح علیہ السلام 500 سال پہلے گزرے ہیں تو بدھ کے پیروکار تھے یہ لوگ اس علاقے میں. یہ تمام لوگ سابی تھے اور سابی مذہب اصل میں تو صحیح تھا لیکن بعد میں اس کے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی. جیسا کہ حنیفیت اصل میں صحیح ہے لیکن بعد میں آنے والوں نے اس حنیفیت کو بھی بگاڑ کر طرح طرح کی شرک کی باتیں داخل کر لی. تو اصل میں حنیفیت جو تھی وہ تو ادریس علیہ السلام کے دور سے, یا آدم علیہ السلام کے فرزند جو شیش تھے ان کے دور سے شروع تھی. چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حسن المحاضرہ فی احوال المصر والقاہرہ میں لکھتے ہیں کہ یہ صابیت جو تھی اس کے اندر بھی 4 اصول مسلم تھے. 4 اصول یہ توحید, طہارت, صوم اور صلات, یہ 4 اصول مسلم تھے صابی ملت میں. تو ظاہر ملت میں موجود تھا. طہارت کا اصول بھی مسلم تھا اور نماز اور روزے کا اصول بھی, لیکن بعد میں وہ سب چیزیں خراب کر لی. ابراہیم علیہ السلام کا دور جب آتا ہے تو اس دور سے پہلے صابیوں کا ساری دنیا میں غلبہ تھا اور ذکر یہ بت پرستی کے اندر اور یہ ستارہ پرستی میں مبتلا تھے. ستاروں کی پوجا کرتے تھے, ستاروں کے اندر الوہیت کا کرشمہ مانتے تھے اور ستاروں کے نام پر مندر بنائے ہوئے تھے, عبادت خانے بنائے ہوئے تھے. چنانچہ یہ لوگ روم کے اندر, یونان کے اندر اور اس برے صغیر کے اندر بھی, یہ سب صابی تھے پرانے چینی اور یہ بدھ وغیرہ اور دوسرے جو لوگ تھے یہ سب صابی تھے. اور انہوں نے اصل جو اصول تھے صابی ملت کی ان کو بگاڑ کر سب چیزوں کے اندر خرابی پیدا کر دی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا دور حنیفیت کا دور آیا تو شرک خونی کی گئی اور توحید کا اصول وہ ثابت کیا گیا اور حنیفیت کے تمام وہ بڑے اصول, لیکن بعد میں ان لوگوں نے اس کے اندر خرابی پیدا کر دی, یہود نے, نصارا نے, مشرکین نے. اور جیسا کہ مسلمان یہ تو حقیقت میں ملت حنیفیہ کے قائل تھے اور ان کا اعتقاد تھا, لیکن بعد میں انہوں نے بھی خرابیاں پیدا کی. آج ملت حنیفیہ کے ماننے والے صحیح طور پر ماننے والے کم لوگ ہیں. مسلمانوں میں فرقے پیدا ہو گئے, طرح طرح کے گمراہ فرقے, انہوں نے بھی ان اصولوں کو خراب کیا. تو یہ سب ملت کو بگاڑنے والی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, ان کا آپ ذکر کریں, وہ اور ان کے حالات ان کے سامنے بیان کریں کہ وہ کس طرح شرک سے بیزار تھے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلے معاملہ اپنے والد سے پیش آتا تو اور پہلا جملہ یہ کہ وہ صدیق تھے. صدیق مبالغے کا صیغہ ہے, بہت راست باز, اور ساتھ نبی بھی فرمایا, کیونکہ صدیق کے ساتھ نبوت تو لازم نہیں ہوتی, البتہ نبی کے ساتھ صدیقیت لازم ہوتی ہے. ہر نبی صدیق ہوتا ہے, صدیقیت کم درجہ ہے, نبوت یہ اعلی درجہ ہے. لیکن صدیق کے لیے تو نبی ہونا ضروری نہیں ہے. راست باز یعنی ہر بات میں سچائی کو اختیار کرنے والا, عقیدے میں سچائی, عمل میں, اخلاق میں, وعدے میں, نیت میں, تمام چیزوں میں سچائی کو اختیار کرنے والا, وہ صدیق راست باز تھے. اللہ کے نبی ان میں یہ صفت ہوتی ہے, لازمی طور پر نبوت کے ساتھ یہ لازم ہے. اور اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام وہ صدیق ہیں, درجہ بدرجہ حضور کے صحابہ کرام, خصوصاً خلفائے راشدین, سب سے بڑے صدیق نبیوں کے بعد جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے صدیق کا لقب دیا, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, ان کی بیٹی بھی صدیقہ ہے, حضور کی زوجہ مطہرہ, اور سارے خلفائے راشدین وہ صدیق ہیں. تو بعض روایات میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا, جیسا کہ تفسیر مظہری والے نے بیان کیا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ انا صدیق الاکبر لا یقول عبادی الا کاذب او کما قال, میں صدیق اکبر ہوں, میرے بعد جو آدمی یہ صدیق اکبر ہونے کا دعوے دار ہوگا تو وہ جھوٹا ہوگا. ان سے عثمان بڑے صدیق تھے, وہ پہلے تھے, عمر بڑے صدیق تھے, پہلے تھے, ابو بکر تو خود ہی سب صدیقوں سے بڑے تھے, لیکن حضرت علی کے بعد اس پائے کا کوئی صدیق نہیں ہے. جو کہے گا کہ میں صدیق اکبر ہوں وہ جھوٹا ہوگا, کیونکہ وہ خلفائے راشدین میں ہیں, چوتھے نمبر پر ہیں. یہ بات درست ہے اپنی جگہ پر. تو راست باز ہونا عقیدے میں, نیت میں, عمل میں, اخلاق میں, وعدے میں, معاملات میں, ہر چیز میں سچائی کو اختیار کرنا, وہ صدیق ہے. اور وہ تو اللہ کے نبی بھی تھے اور اللہ کے خلیل تھے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے اپنا خاص خصوصی دوست بنایا ابراہیم علیہ السلام. بڑے بڑے امتحان لیے اللہ نے, امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے. اللہ نے ان کو عمومی امامت عطا فرمائی, انی جاعلک کل الناس اماما, اور بڑے بڑے کام ان سے اللہ تعالی نے لیے. تو فرمایا اس بات کو سامنے لاؤ جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا, یہاں ذکر نہیں ہے باپ کا, لیکن سورہ انعام میں تصریح ہے, اذ قال لابیہ آزرا, شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ آزر جو تھا وہ باپ نہیں تھا، تارخ باپ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہی تھے. تارخ نام تھا اور آزر لقب تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، کیونکہ ان کے والد بڑے پاک کے بت پرست تھے، بلکہ بت پرستوں کے سردار تھے، وہ مندر کے جو بڑے ہوتے ہیں پروہت تھے وہ. تو اسی لیے آزر کا لفظ ذکر کیا گیا لقب، ایک ہی ہستی ہے وہ. اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ ابراہیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی آبا و اجداد تھے آدم علیہ السلام تک، سارے وہ مومن تھے. یہ نظریہ غلط ہے، نظریہ ہی غلط ہے، درست نہیں ہے. اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ سارے ہی مومن تھے. خدا تعالی نے مومنوں میں سے کافر پیدا کیے، کافروں میں سے مومن پیدا کیے. یخرج الحی من المیت، کئی کافر تھے ان میں سے آگے مومن پیدا کیے، نبی بھی ہوئے. یہ چیز الگ ہے، یہ نظریہ غلط ہے. تعریف کے مقام میں اس کو لینا اور یہ توجیہ کرنی کہ وہ تو آزر تھے اور یہ چچا تھے یا دوسرے تھے، وہ تو تارخ تھے ان کے باپ، یہ غلط ہے. وہ ایک ہی تھے، تارخ اور آزر ایک ہی تھے، ایک نام ہے ایک لقب ہے. تو اپنے باپ سے کہا. اب دیکھیے طریق تبلیغ. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابتے، اے میرے باپ. یہ عربی محاورے کے اندر یہ لفظ محبت کے انداز میں استعمال ہوتا ہے، جیسا یا بنیا. یا بنیا کا لفظ محبت کے انداز میں حضور حضرت انس سے یا بنیا کہہ کر پکارتے. حضرت وغیرہ ابن شعبہ بار بار پوچھتے تھے حضرت دجال کے فتنے میں کیا بنے گا، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے تم خوف نہ کھاؤ، دجال